हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले बड़े है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े जादू अदा के मंत्र तोह पे चलौले बड़े हुस्न के जादू